11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische minister van Defensie Gallant zegt dat er in het noordwesten van Gaza een extra grensovergang komt voor het transport van noodhulp naar het gebied. Via dat punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend. Israël staat internationaal onder grote druk om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Er is een zware humanitaire crisis. Vele honderdduizenden Palestijnen lijden ernstige honger. Hulporganisaties zeggen dat tientallen kinderen in Gaza inmiddels zijn omgekomen van de honger. Na jarenlang debatteren heeft het Europees Parlement ingestemd met strengere migratieregels. Asielverzoeken kunnen makkelijker worden afgewezen en de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden verscherpt. Migranten uit zogenoemde veilige landen komen de EU moeilijker binnen. Landen die geen vluchtelingen willen opnemen moeten betalen voor opvang door andere landen. Sommige onderdelen hebben het bij de stemming maar net gehaald. Het migratiepact moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen. Op Antarctica hebben wetenschappers een verdere verspreiding van het vogelgriepvirus vastgesteld. Ze maken zich grote zorgen over de ontwikkeling van dat virus. Een internationaal team van onderzoekers bezocht in maart het Antarctisch schiereiland en omliggende eilanden. Ze vonden daar duizenden dode vogels. En op vier plekken troffen ze dode vogels aan met vogelgriep. Het waren zogenoemde jagers, vleesetende zeevogels. Eind februari werd al bekend dat de vogelgriep het vasteland van Antarctica had bereikt. Er leven allerlei soorten zeezoogdieren en er broeden vele miljoenen vogels. In Den Haag is mogelijk voor ruim 1,5 miljoen euro gefraudeerd met cadeaubonnen van de gemeente voor mantelzorgers. Fraudeurs maakten vorig jaar massaal gebruik van een versimpelde mogelijkheid om op internet zulke bonnen aan te vragen. Inmiddels staat vast dat voor 400.000 euro onterecht aan bonnen is uitgedeeld. Van 1,2 miljoen is dat niet meer te achterhalen, zegt de gemeente Den Haag. In Schiedam heeft de politie een verwarde man aangehouden die brand had veroorzaakt. Volgens Rijnmond gooide hij brandende voorwerpen uit het raam en daardoor vatte een geparkeerde auto vlam. Ook dreigde de man brand te stichten in de woning waarin hij zat. De politie heeft op de ramen van het pand geschoten met zogenoemde beanbags, zakjes met loden kogels. Het doel was om het eventuele gas in de woning te laten ontsnappen. Of er sprake was van ontploffingsgevaar in het huis in Schiedam is niet bekendgemaakt. Een Franse vrouw heeft vandaag in Parijs het wereldrecord touwklimmen verbroken. Ze klom naar de tweede verdieping van de Eiffeltoren, een afstand van 110 meter. Met de recordpoging zamelde de vrouw geld in voor de strijd tegen kanker. Het vorige record stond op naam van een Zuid-Afrikaan die 90 meter aan een touw omhoog klom. Dan het weer op veel plaatsen vannacht regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen een bewolkte en regenachtige dag. In de middag wat vaker droog, bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Jeroen Wollaars. Hey Jeroen, ik ken deze uitspraak verder niet als een spreekwoord of zo, maar er komt ie. Zou we hier op een street te sissen, beter een fake Friesk prater als een racistische oud man. Beter een fake Friesk prater als een racistische oud man. Afgeboppen, beter een fake Fries pratende, zoals ik, dan een racistische oude man. Goedenavond en welkom bij Dit Oog van deze woensdagavond. Daarin contact met veel demissionair ministers. De een spreek ik over zijn werk. Robert Dijkgraaf is dat. Hij is op Aruba, waar hij een nieuw onderzoeksprogramma over het slavernijverleden lanceert. En de ander is Hugo de Jonge en die spreek ik samen met zijn broer. Die wordt morgen benoemd tot hoogleraar infectie en immuniteit. En hij heeft er dus echt verstand van. We gaan het over de doodstraf in Amerika hebben met journalist Jo Bauma. En over 6 tot 9 meter zijde om je lijf knopen. Kortom, een nieuwe tentoonstelling over de sari. Allemaal na het nieuws van woensdag 10 april. Astma-patiënten kunnen vaak niet zonder. Een puffer met medicatie. Maar de puffer van het merk Viatris lijkt alleen maar voor meer klachten te zorgen. Iedere keer als ik die puff nam, moest ik echt heel erg hoesten. En na 4 of 5 dagen was dat zo erg dat mijn dochter van 10 zei: mam, dit is toch veel te erg? Ja, deze vrouw was niet de enige, zegt bijwerkingencentrum Lareb. We hebben nu meer dan 400 meldingen in een paar maanden, dus in korte tijd binnengekregen, van mensen die klachten hebben bij deze puffer. Ja, die puffjes van Viatris zorgen voor enorme hoestbuien. Als ze inhaleren, krijgen ze hoestprikkels. Tijdens het inhaleren of vlak erna. Ja, en hun luchtwegklachten verergeren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het middel wordt nog niet direct uit de apothekerskast gehaald, maar ze zijn wel voorzichtig. Bij geen van de zorgverzekeraars is dat nu een voorkeursmiddel meer. Dus het gaat ook steeds minder verstrekt worden. Duizenden kinderen in ons land deden de afgelopen dagen een fietsexamen. Bal doet het ook. Versnellingen, reflectoren, dan is jouw fiets helemaal oké. En dat is niet voor niets dat ze die examens deden, want fietsers vormen namelijk een steeds groter deel van de verkeersdoden in Nederland. En deze spoedarts maakt zich zorgen. We zien dat de afgelopen jaren, eigenlijk vanaf 2018 tot 2022, we een duidelijke stijging in de cijfers zien. Vooral de ernstige gewonde slachtoffers van fietsongevallen. Experts adviseren mensen een helm te dragen. Maar ja, dat willen veel mensen niet. Ik denk toch uiterlijk, het zit rottig, dat vinden ze. Verplicht wordt het voorlopig niet, maar deze jongen deed zijn fietsexamen wel met een helm op. Als ik premier was, zou ik het wel verplichten. Veel islamitische Nederlanders mogen weer overdag eten en drinken, want de Ramadan is afgelopen. Het voelde heel raar toen ik vanochtend opstond en een glasje water mocht drinken. Dat is een heel apart gevoel. Het einde wordt groots gevierd met Eid al-Fitr, ook wel het suikerfeest. We hebben een maand ervoor gevast, zeg maar. En ja, het is nu feest, dus nu mogen we alles doen. En dat betekent veel lekkers als je alles mag doen. De Marokkaanse pannenkoek, de 1000 graden pannenkoek. En dan ben je in 1 dag of 2, 3 dagen heb je al die vaste maand hebben we allemaal ingehaald. Ja, ook kan deze bakker geen baklava meer zien. Ik doe dit werk nu al bijna 5 jaar. Eerste jaar was het echt volop eten. En daarna raakte ik het zat. Dan eet ik geen baklava, dan eet ik gewoon snoepjes of zo. Het duurt nog zeker 2 maanden voordat het EK voetbal begint. Maar in Breda zijn ze ongeduldig. De oranjekoorts is daar nu al toegeslagen. Vlaggen, natuurlijk de leeuw hiervoor, komt ook weer terug. We willen een boog met verlichting van oranje, een grote scherm. Dat we met z'n allen lekker gewoon voetbal kunnen kijken hier zo. We gaan de tribune maken. De hele buurt is enthousiast en hoopt dat de versiering ook bijzonder bezoek oplevert. En dat de koning hier in de straten komt, hè? Dat is de ambitie, de koning op visite. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En wat staat er morgen in de krant? Die heeft Jan van der Putten al doorgebladerd. En hij is hier. Nou, bijvoorbeeld de huurplannen van minister De Jonge voor de vrije sector, dat die nadelige effecten hebben. Dat staat in Trouw. De Jonge wil huren in de vrije sector betaalbaar maken. En voor bijna 160.000 woningen gaat de huur omlaag, zegt hij. Een woningmarktonderzoeker van de Erasmus Universiteit waarschuwt. Die zegt dat de eigenaren van die woningen dan te weinig verdienen en hun panden gaan verkopen. En op die manier zijn er voor mensen met lage inkomens nog minder huurwoningen beschikbaar. Het FD pakt groot uit met de examenfraude bij KPMG. Bij de Nederlandse tak van het accountantskantoor werd massaal gesjoemeld met de verplichte interne examens. Het kantoor kreeg daarvoor uit Amerika een torenhoge boete van $25 miljoen. De bestuursvoorzitter van KPMG noemt de zaak beschamend. Ze biedt haar verontschuldigingen aan de klanten. En er komt op kantoor een speciaal programma om de cultuur onder de accountants te veranderen. Basisscholen in Amsterdam komen in de knel nu de coronasteun stopt, meldt het Parool. Op jaarbasis kregen ze ongeveer €700 per leerling om corona-achterstanden in te lopen. 35 zogeheten ASCO-scholen in Amsterdam, die in de krant worden genoemd, gebruikten dat geld voor het inhuren van ZZP-leerkrachten of andere ondersteuning. Nu zijn de ouders in een brief gewaarschuwd dat de klassen groter worden, dat die extra begeleiding wegvalt en dat kinderen vaker thuis moeten zijn. De Volkskrant schrijft over een macabere vondst in de Auvergne in Frankrijk. Archeologen ontdekten 3 skeletten van vrouwen, 6000 jaar geleden. 2 van die 3 vrouwen waren ritueel gewurgd. Hun enkels werden met een touw vastgebonden aan hun nek en zodoende wurgden ze zichzelf. Dat was geen straf, denken onderzoekers uit Toulouse, maar eerder een mensenoffer. Waarschijnlijk was het een martelmethode die destijds in West-Europa wijdverbreid was. Nederlanders gaan met hun zieke huisdier meestal naar de dierenarts in de buurt. Maar wie dat te duur vindt, kan natuurlijk ook naar het buitenland. De blaasoperatie van Vicky is over de grens soms flink goedkoper, staat in de Telegraaf. En de baasjes die gaan niet alleen naar België, maar soms ook naar Turkije. Een ondernemer in Antalya vertelt dat mensen bij hem zelf hun gebit laten bijwerken, terwijl de hond nieuwe kruisbanden krijgt. De dierenbescherming en dierenartsen waarschuwen: het dier krijgt stress door de lange reis. Een ziek dier is het liefste thuis. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. warme herinneringen gaan we straks met elkaar. Ik ben eventjes warme herinneringen aan het ophalen met mijn volgende gast. Mijn volgende gast. Eerst kondig ik de plaat af. Dat was Man in the Suitcase van de Police. En kondig ik Robert Dijkgraaf aan, onze demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Goedenavond. Goedenavond. Ik hoor de zee op de achtergrond ruisen, klopt dat? Nou, het is de airconditioning, maar de zee is hier vlakbij. Want ik bel in vanuit Aruba. Inderdaad, u bent op Aruba voor een kennismissie. En vanavond maakte u bekend te zullen starten met een internationaal wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het slavernijverleden. En wij vroegen ons af, wat gaat er precies onderzocht worden? Nou, heel veel. Wat we toch wel hebben vastgesteld, we zijn nu midden in het herdenkingsjaar van het slavernijverleden. Maar ik denk dat we keer op keer vinden dat we eigenlijk er heel weinig over weten. Dat er heel weinig onderzoek naar gedaan is. Dat er nog heel veel bronnen zijn die we kunnen raadplegen. En dat het ook heel belangrijk is dat de mensen die dat onderzoek doen ook de mensen zijn die ter plekke leven, werken. En vandaar dat we dan vandaag hebben aangekondigd dat we een soort gedeelde leerstoel gaan vestigen aan de universiteiten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Want het Caribisch deel van het Koninkrijk is natuurlijk wel een plek waar veel van dat slavernijverleden heeft plaatsgevonden. En u bedoelt te zeggen dat we... Want er is natuurlijk wel heel veel onderzoek gedaan naar het slavernijverleden, maar voornamelijk vanuit de koloniale landen, zullen we maar zeggen. Absoluut. Als je kijkt naar de soort asymmetrie waarin dat heeft plaatsgevonden, dan is er zeg maar, trouwens ook niet zoveel, maar dan toch vaak vanuit Nederland. En niet met de mensen zelf, niet van de mensen zelf. En wat ik toch vaak hoor is, er zit ook heel veel kennis nu nog in die samenlevingen, in de orale geschiedenissen, de verhalen, de gezangen die mensen nog hebben. Er zijn nog heel veel archieven te raadplegen. En dat dit een onderwerp is wat ook echt resoneert, ook met de studenten en de onderzoekers hier. En trouwens, we willen dit. Dit is een leerstoel die in het Caribisch deel van het Koninkrijk is gevestigd. Maar ik wil ook echt de volgende stap maken. En eigenlijk een vergelijkbaar programma gaan beginnen in Suriname, Zuid-Afrika, Indonesië. Want dat zijn natuurlijk ook. Ja, als je gaat kijken naar dat slavernijverleden, dan zie je van dat is een puzzel waarvan de puzzelstukjes op heel veel plekken in de wereld zijn te vinden. En het is denk ik ook een onderwerp wat ook de onderzoekers dichterbij kan brengen. En eerlijk gezegd, het is ook een onderwerp, dat zie ik ook hier op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, wat gewoon heel dicht bij de mensen komt. Want het gaat niet alleen over het verleden. Het gaat ook over de doorwerking van het verleden. En eigenlijk dat hoofdstuk, het hoofdstuk van het hier en nu, is misschien wel het moeilijkste te schrijven. Want wat verwacht u dan van die onderzoekers als zij vanuit hun meer lokale perspectief naar dat slavernijverleden kijken? Nou, ik denk dat het niet alleen belangrijk is dat we heel veel meer kennis krijgen, maar dat we er ook wat mee doen. En ik hoor ook heel vaak als we kijken naar de onderwijsmethodes, de leerboeken, de geschiedenisboeken, dan zijn die vaak, bijvoorbeeld hier op de eilanden, nog erg verouderd. Mensen weten er weinig van. En dat is eigenlijk een thema wat ik keer op keer zie. Dat degenen die het meest getroffen zijn door de slavernij in het verleden daarvan, soms misschien het minste van weten, omdat er ook een taboe op rust, daar gewoon heel weinig kennis over is. En ik vind het altijd heel erg pijnlijk om te realiseren dat heel veel mensen leren over de geschiedenis, of nu de geschiedenis van Nederland is of van het Koninkrijk, en eigenlijk zichzelf en hun voorouders daar helemaal niet in terugzien. Het zijn toch wel stukken uit onze geschiedenis die niet alleen bewust niet opgeschreven zijn, maar ook soms ook wel bewust zijn uitgewist. En die kennis is natuurlijk moeilijk te vergaren. Hij is er vaak, zoals ik al zei, soms gewoon in de, ja, in de verhalen die een opa of een oma nog kan vertellen. Ja. En het is heel belangrijk, denk ik, dat we die kennis nu ook zo snel mogelijk vergaren. Want uiteindelijk is het wel een heel belangrijk deel van de identiteit voor heel veel mensen, trouwens over de hele wereld. En ook om het beeld compleet te krijgen, niet alleen maar vanuit het ene perspectief, maar vanuit dat gedeelde perspectief. Demissionair, absoluut, minister Robert Dijkgraaf. Die verschillende perspectieven zijn heel belangrijk. Demissionair minister Robert Dijkgraaf. Ik zat door u heen te praten. We moeten het hierbij laten. Dank voor uw toelichting. En wij spreken u een volgende keer als u terug bent. In de Verenigde Staten heeft de 51-jarige Brian Dorsey een dodelijke injectie gekregen. Deze ter dood veroordeelde gevangene had om gratie gevraagd en kreeg daarbij steun uit onverwachte hoek. Meer dan 70 gevangenismedewerkers die sloten zich aan bij een opvallende actie, namelijk een actie om zijn leven te redden. Maar hij kreeg geen gratie. En daarmee is hij de vijfde Amerikaan die dit jaar ter dood veroordeeld is. Goedenavond, onderzoeksjournalist Jo Bauma. Hallo. Fijn dat u er bent. U schreef net het boek De Dood als Straf over Amerika en doodstraf. Ja. U sprak jarenlang met mensen die ter dood veroordeeld werden. Kunt u ons eens meenemen naar de allereerste ontmoeting met iemand, nou ja, zoals zo'n Brian Dorsey, iemand die ter dood veroordeeld werd? Ja, dat was Victor Roberts, een ter dood veroordeelde in Georgia. Het was een paar jaar voor 1996 de Olympische Spelen in Atlanta. Zouden daar worden gehouden en de krant, we wilden er graag heen om een verhaal te maken over toerisme in Georgia. En toen, omdat we niet zo heel veel budget hadden bij Trouw, hadden we het idee van het is ook wel goed om eens een keer naar ook een ander verhaal te maken daar. Echt een Amerikaans verhaal. En deze Victor Roberts had een brief geschreven aan Amnesty International in Nederland, in het Maandblad, waarin hij lezers opriep om hem te schrijven. Hij vroeg om penvrienden. Waarom in Nederland? Dat is heel grappig. In West-Europa werd heel veel gecorrespondeerd met de doodveroordeelden. Vaak ook door vrouwen. Daar kwamen toen ontzettend veel reacties op. Want hij had een hele mooie brief geschreven in dat blad. Van Wordt Vervolgd, heet dat, van Amnesty. En toen dachten we van, misschien is het leuk zou het toch een mooi verhaal opleveren om met deze de doodveroordeelde te praten en kijken wat dat op heeft geleverd. Die man heeft honderden reacties gekregen uit Nederland. En toen ik in die gevangenis kwam, toen liet hij ook als eerste zijn vinger zien wat een bultje op zat van het eelt van het vele schrijven, zei hij. Wij probeerden iedereen te beantwoorden. En daar is het mee begonnen, wat mij betreft. Ik heb toen ik wel contact met hem gehouden. Ik heb brieven geschreven. Ik ben nog een tweede keer bij hem geweest. Toen de doodstraf werd omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Had hij gedaan, even voor het beeld? Hij heeft bij een inbraak heeft die vrouw, de vrouw in het huis, die overliep hem eigenlijk en die heeft hij doodgeschoten. En hij zegt zelf dat een paniekreactie, dat het niet echt moord was. Het was niet nooit zijn bedoeling geweest. Ja, maar daarvoor kreeg hij in eerste instantie dus de doodstraf. Ja. Was het makkelijk om hem te bezoeken in zo'n gevangenis? Want ik las ook in het boek dat mensen die de doodstraf in Amerika krijgen eigenlijk heel eenzaam bestaan hebben. Ja. Afgezonderd worden, maar 3 uur per week mogen luchten bijvoorbeeld. Ja. Nou, eigenlijk valt dat op zich wel mee. Als de doodveroordeelde zelf je wil ontvangen als een bezoeker, dan werkt het gevangeniswezen daar doorgaans aan mee. Je moet dan wel een aantal formulieren invullen en toestanden. Dus de eerste keer ging het al mis. Ja, dus maar u kon hem bezoeken uiteindelijk. Ja. Ja. En wat voor relatie ontstond daar tussen jullie? Nou, we hebben toen een heel lang gesprek gehad. Normaal gesproken spreek ik bezoekers van gevangenen achter dik glas. En om een of andere reden had de gevangenis besloten dat hij met mij in dezelfde ruimte kon zitten. En we hebben 6 uur ongeveer zitten praten over zijn zaak, over zijn leven, het leven als ter dood veroordeelde. En als je met zo iemand praat, dan is het heel moeilijk om je iets bij voor te stellen dat het een moordenaar is natuurlijk. Hij had, toen ik wegging, lagen er pluche poppetjes voor mijn 2 zonen. Die had hij gemaakt, die moest ik meenemen naar huis. Heeft u ook gedaan? Ja, heb ik gedaan. Ook gegeven aan de kinderen? Ja, zeker. Ja. En hij is uiteindelijk ook in de gevangenis. Zijn straf is omgezet in levenslang uiteindelijk. Maar hij is uiteindelijk in de gevangenis overleden aan een hersenaandoening. Vlak voordat hij vrij zou kunnen En daarmee was uw fascinatie voor ter dood veroordeelde geboren, zullen we maar zeggen. Ja. En het zijn er veel in Amerika, hè? Ja, er zitten er ongeveer 2250 nu in dodencellen. En soms al 10, 20, 30, 40 jaar. Dat vraag ik me vaak af als je die berichten hoort van ook vanavond weer over zo iemand. Die zat ook jarenlang te wachten op executie. Hoe kan dat? Je zou toch kunnen zeggen, doodstraf uitgesproken, doodstraf uitgevoerd? Ja, nou, er zijn heel veel mogelijkheden om in beroep te gaan. En er is ook wel in het algemeen een goede reden voor om in beroep te gaan. Dus die hele beroepsprocedure, dat duurt jaren. En vervolgens als een ter dood veroordeling een onherroepelijk is, dan kan het soms jaren duren voordat een gouverneur gaat besluiten om eens een keer een executie uit te voeren. En dan zitten die mensen gewoon in isolatie in een cel ter grootte van een parkeerplaats van een auto. Dus een kleine cel, 23 van de 24 uur per dag op cel. En is dat dan onderdeel van de wraak dat zo'n gouverneur besluit om dat gewoon maar lekker lang te laten duren? Nee, dat is gewoon. Dat heeft met allerlei redenen te maken. Bijvoorbeeld het systeem. Het systeem, het gebrek aan executiemiddelen. Farmaceutische bedrijven die willen niet meer meewerken aan de dodelijke injectie. Allerlei redenen zijn er. Maar ook dat de Amerikaanse samenleving niet zo geïnteresseerd is in de doodveroordeelden. Dus laat ze maar zitten. Is er weinig discussie over in Amerika? Ja, het is een hele wrede en rare praktijk eigenlijk. Zeker als je als Nederlander naar kijkt. Waar komt die vandaan? Oog om oog, hè? Dat is een principe dat in de Verenigde Staten nogal telt. Wraak is vrij vergelding, is een vrij normale notie daar. Vergiffenis en compassie is wat minder. Mensen voorbereiden op terugkeer in de samenleving als gevangenen, dat bestaat daar eigenlijk niet. Het is een keiharde samenleving. En als je eenmaal als ter dood veroordeeld in een dodencel zit, dan word je ook beschouwd als uitschot. Dan maakt niemand zich druk meer om je. Het boek leest als een pleidooi tegen de doodstraf. Zijn er wel eens momenten geweest dat u getwijfeld hebt? Want u hebt bijvoorbeeld ook iemand geïnterviewd. De moeder van een zesjarig meisje Becky. Die door een man werd verkracht, werd vermoord. Is er dan nooit een moment dat ergens ook in de onderbuik het gevoel komt van als het mijn zoon of dochter zou zijn? Ja, ik ben ook vader. Daarom? En als je als een van mijn zonen of kleinkinderen zouden worden vermoord, dan zou ik ook met eigen handen iemand om zeep kunnen helpen, bij wijze van spreken, burger. Maar wat is er dan op tegen als de staat dat voor ons doet in dit soort heftige gevallen? Daar zijn een heel aantal argumenten voor. Maar ik vind eigenlijk dat het niet aan de staat is om te doden. Dat is net een stap te ver. Je kunt als staat natuurlijk wel straffen opleggen. Maar om te doden, dat is een stap te ver. Dat is niet aan de staat. Omdat het ook vaak fout gaat. Omdat er ook mensen veroordeeld worden die later onschuldig blijven. Ja, en daarvoor heb je dus een rechtsstaat. Daar heb je verrechters voor die toetsen. En zelfs die maken fouten. Dat gebeurt geregeld, ook in Nederland. En een fout in opgelegde gevangenisstraf kun je herstellen. Dan kun je mensen. De doodstraf is maar één route. Ja, en dat is in de afgelopen tientallen jaren in Amerika vaak gebeurd. Dat iemand. Er zijn 295 gedocumenteerde gevallen sinds 1978 van mensen die vrij zijn gelaten. Maar er zijn ook zeker 20 gevallen waarvan mensen die zijn wel geëxecuteerd, waarvan later bleek dat er een hele grote kans was dat ze het niet hebben gedaan waarvoor ze werden omgebracht. En ja, dat zijn natuurlijk fouten die niemand wil. En daarom is bijvoorbeeld in Illinois hebben ze ook de hele doodstraf daar, alle ter dood veroordeelden, maar gewoon omgezet in levenslang. Omdat daar aan de lopende band fouten waren gemaakt. Politieonderzoek wat niet deugde. Openbare aanklager. Tot slot spreken wij mensen in Nederland. Heeft de politiek de neiging om bijvoorbeeld China aan te spreken op mensenrechten schendingen? Als ik u zo hoor, dan denk ik dat u dit als mensenrechten schendingen zou beschrijven. Dat mensen lang onschuldig vastzitten. Zeker. En ter dood worden veroordeeld. Hoe verklaart u dat wij niet zo streng tegen Amerika zijn? Ja, dat is een punt. Dat behandel ik uitvoerig in het boek, dat het heel raar is. We hebben een enorme vriendschappelijke relatie met de Verenigde Staten. En al heel lang. En ook een groot economisch belang met het land. Maar we zijn dik bevriend. En het is heel opvallend dat Nederland die altijd met het vingertje wijst als het gaat om schending van mensenrechten in, ik noem maar wat, Ghana of Syrië of waar dan ook. Tegenover de Verenigde Staten altijd erg langmoedig is. Dat durven wij niet, dan met de vuist op tafel staan. Nee, dan zijn we toch het land van kooplieden in plaats van dominees. Hè? Uw boek De Dood als Straf ligt vanaf vrijdag in de boekhandel. Dank voor uw komst, Obama. Graag gedaan. like a boomerang. Words of a liar to her life breaking out me. Always comes back like a boomerang back to me. Words of a liar to her life breaking out me. Over Vanek met Boomerang. En dan gaan we naar die andere minister en zijn broer. Naar Hugo en Marien de Jonge. De een die kent u, die nam beslissingen over vaccinaties zonder, laten we eerlijk zijn, daar ooit voor doorgeleerd te hebben. De ander is buitengewoon doorgeleerd en wordt zelfs morgen benoemd tot hoogleraar infectie en immuniteit. Lang bleef hij op de achtergrond en niet zonder reden, bleek vanmiddag toen ik beide broers sprak over dat bedreigd worden, maar ook over het oordeel van de Rekenkamer over de jongens coronabeleid dat vandaag verscheen. Maar ik begon met de vraag aan de man wiens gezicht we allemaal kennen of hij zijn broer eens wil beschrijven. Hoe hij eruit ziet. Nou, ik zal het eens heel beeldend proberen. Nou, nee, kijk, Marien is 2 jaar ouder dan ik. Wij zijn altijd als kind heel erg samen opgegroeid. Onze vader was dominee. En dat betekent dat je als gezin heel veel verhuist. En elke keer als je verhuist, dan is het afscheid nemen van je oude vriendjes, weer nieuwe vriendjes maken. En in de tussentijd heb je vooral elkaar eigenlijk. Dus wij zijn altijd opgegroeid als elkaars beste vrienden. Ja. We hebben een hele verschillende weg in het leven gegaan, volgens mij, vervolgens. Ja. Maar wel echt opgegroeid als elkaars beste vrienden. En zo gaan we eigenlijk nog steeds heel erg met elkaar om. Dus we hebben het allebei waanzinnig druk. Dus we spreken elkaar niet zo heel erg veel. Maar als we elkaar spreken, dan gaan we gewoon weer verder waar we gebleven waren. Dus dat is wel heel, heel bijzonder inderdaad, hoe wij toch door de jaren heen, ondanks het feit dat we ver van elkaar verwijderd zitten, ook geografisch. Hè? Ik woon in Nijmegen en Hugo in Rotterdam. Dat is toch best een end van elkaar vandaan. Maar toch weten we elkaar altijd wel weer, juist ook op bepaalde momenten, weer even te spreken. En al is het maar even, toch gaan we altijd verder waar we gebleven waren. Ja, maar dat gebeurde net ook, hè? Merkten jullie dat? Dat jullie als een soort kwik-kwek en elkaar zin overnamen? Ja, maar dat is denk ik echt zo. En in ons werk zijn we denk ik wel een hele verschillende kant op gegaan. Ja. Hè? Dus nou, en we zijn ook heel verschillend, denk ik, hoor, qua karakter. We gaan denk ik al die dingen bespreken. En laten we bij dat werk beginnen, dit gesprek voeren we niet zonder reden. Ik zei het al even, Marien, nog even voor de vorm. Zeggen we u of zeggen we je? Ik ben altijd eigenlijk wel. Ja, ik zie hier. Ik zou zeggen je. Ja, ja toch? Ja, ik vind eigenlijk als je met de minister praat, dan zeg je u, maar I don't care at all. Oké. Okay. Nee. Marien heeft het laatste woord. Na 11 hoeft het niet meer. Het is mij om het even. Na 11 hoeft het niet meer. Nou, dat vind ik een doorslaggevend argument. Marien, jij houdt morgen je oratie als hoogleraar infectie en immuniteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja. En Hugo die is daarbij. Hoe belangrijk is dat, om te beginnen, dat je beste vriend erbij is? Beetje naar de bekende weg vragen waarschijnlijk? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ik bedoel, zonder Hugo zou het niet doorgegaan zijn. Dus nee, hij zit daar ook vooraan. Op een speciaal plekje, heb ik al voor je uitgekozen. Oh, dat is heel mooi. Je niet verteld, maar ja, nee, dus dat is ontzettend belangrijk voor me. En hoe bedoel je dat het zonder Hugo niet doorgegaan was? Nee, ja, ik bedoel, hij moest er wel bij zijn. We hebben ook lang van tevoren heb ik dat ook besproken. Natuurlijk niet alleen met Hugo, ook met mijn ouders en andere familieleden. Maar het is gewoon belangrijk dat je familie daarbij is. En dan is Hugo natuurlijk voor mij zeker heel erg belangrijk daarbij. Absoluut. Je bent onderzoeker naar de verbetering van immuniteit en vaccinatie. Nou, morgen die oratie. Wat voor een onderzoek is het? Wat is het doel? Ja, het belangrijkste doel is eigenlijk om beter te begrijpen hoe immuniteit wordt opgewekt tegen luchtweginfecties. Waarbij we natuurlijk proberen om allereerst te begrijpen wat er gebeurt na een infectie. Hè, om ook die kennis die we daarover opdoen ook te gebruiken om mensen beter te beschermen middels vaccinatie. Dus zo onder andere een van de dingen die we onderzoeken is vaccineren via de slijmvliezen. Want daar zitten veel immuuncellen die je beschermen tegen de allereerste interactie met microben. In plaats van met een spuitje, dat het dan met een inhalator gaat? Of ja, met een dat kan met een neusspray, of in ieder geval via de neus, via de bovenste luchtwegen. Waarbij we dus die immuniteit proberen op te wekken, lokaal. Waarbij je dus enerzijds eigenlijk zorgt dat de persoon zelf goed beschermd is, maar ook voorkomt dat het wordt doorgegeven. Want op het moment dat het heel snel wordt geklaard, wordt geëlimineerd, het micro-organisme, voorkom je daarmee ook dat het wordt doorgegeven. En dat is denk ik een heel belangrijke onderdeel in de bescherming tegen infectieziekten in het algemeen. Dus tegen allerlei verschillende luchtweginfecties, primair. Ja. Hugo, is dat iets wat jij begrijpt, technisch, als je dat zo hoort? Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ik weet ook dat toen in die coronatijd waren er ook wel onderzoeksgroepen. Dat was niet jouw onderzoeksgroep op dat moment. Maar andere onderzoeksgroepen wel bezig met het onderzoek naar andere type toediening. Kijk, rondom prikken en vaccineren, daar zijn ook altijd groepen die zijn bang voor naalden. Kunnen we met elkaar irrationeel vinden, maar het is gewoon een fact of life. En als dat zou leiden tot de keuze om niet te vaccineren, is dat natuurlijk doodzonde. Dus alle andere methoden die voor mensen kennelijk makkelijker te aanvaarden zijn, zijn het waard om te onderzoeken. Dat werd ook toen al gedaan. Alleen dit is niet alleen een andere toedieningsmethode, omdat het fijner is om het op een andere manier toegediend te krijgen. Maar ook op een andere manier zou het de verspreiding verder tegen kunnen gaan. Zou het infectie verder tegen kunnen gaan. Ja, en dan raken we meteen eigenlijk een heel actueel thema, Marien. Want problemen met vaccineren, laat ik het zo maar zeggen. Twijfels om het te doen. Ja. Weer toenemende gevallen van bijvoorbeeld mazelen. Ja. In hoeverre maak je je zorgen? Ja, daar maak ik me wel zorgen om. Zeker ook, dus mazelen inderdaad, maar ook vaccinatie tegen kinkhoest. Dat zijn toch, zoals ik al eerder een keer heb genoemd in een stuk, zijn de kanaries in de koolmijn. Dus je ziet als eerste deze infecties opkomen op het moment dat die vaccinatiegraad daalt. Zijn het dan een soort voorboden voor polio? Ja, dit zijn de infecties die zich het snelst verspreiden. Dus daarvoor is een bepaalde vaccinatiegraad vereist om te voorkomen dat dit gebeurt. Dat is 90% of meer van de bevolking moet gevaccineerd zijn om dit tegen te houden. Zodra het daaronder zakt, zie je dit als eerste infecties opkomen. En in hoeverre denk je dat de dalende bereidheid om te vaccineren toch ook te maken heeft met die coronatijd? Nou, ik denk eerlijk gezegd, kijk, ik zie Hugo ja knikken. Ja, maar ik heb daar toch al, ik weet niet precies, nogmaals, ik heb dat ook al vaker gezegd, maar ik ben geen gedragsdeskundige, dus het is lastig in te schatten. En gelukkig hebben we heel veel deskundigen in dit land die daar lang over nagedacht hebben en daar ook onderzoek naar doen om precies te begrijpen wat nou de punten van aarzeling zijn en waarom mensen nu weigeren om zich te laten vaccineren. Maar wat ik wel belangrijk vind om aan te tekenen is dat eigenlijk aarzeling over of argwaan ten opzichte van vaccinaties eigenlijk van alle tijden. Dat was ook in de tijd dat er met het pokkenvaccin gevaccineerd werd, de koepokken. Dat zijn die bekende oude tekeningen uit de tijd van Jenner, dat mensen gevaccineerd waren en allerlei uitstulpingen kregen. Dat waren natuurlijk, was het ook omdat mensen toch niet wisten wat het nou precies was. Een koepokkenvirus wat je dan inspuit om mensen te beschermen. En er is dus nog heel veel, en dat is denk ik ook, en dat hoop ik dan ook als hoogleraar, wat beter nog uit te dragen, ook om de studenten voor te bereiden op kritische vragen uit. De artsen in spe, de biomedische wetenschappers in spe, moeten natuurlijk voorbereid zijn op dit soort vragen en goed kunnen uitleggen, ook puur, dus technisch, maar ook begrijpen in eenvoudige woorden uitleggen wat een vaccin, hoe belangrijk het is om onze bevolking te beschermen. Maar dan toch even naar de broer, ja. Die ja zat te knikken. Ja, nou, ik denk dat wantrouwen jegens vaccins is van alle tijden. Gewoon omwille van het hele basale uitgangspunt. Je bent niet ziek. Maar het is nu wel aan het toenemen. Maar je bent niet ziek en je laat je inspuiten. Waarom doe je dat eigenlijk? En vervolgens word je ook niet ziek omdat je je hebt laten inspuiten. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar waarom was het nou eigenlijk nodig? Dus preventieparadox, precies, beter inderdaad. Nog uit dus, die coronatijd, maar ik denk dat, iets aan de hand ja, op dit ik denk dat de coronacrisis absoluut een katalysator is geweest van wantrouwen. Ook bewust gezaaid wantrouwen. Dat was natuurlijk echt ook het giftige in die tijd. En je ziet dat zijn uitwerking in real life niet mist. Ik ga me zeker nog een keer verantwoorden voor de parlementaire enquête, de corona-enquête. Sterker nog, ik zie daar heel erg naar uit. Maar dus laten we dan naar de broer gaan, ja, want ik ben natuurlijk benieuwd hoe de expert, ook een beetje met terugwerkende kracht, naar dat werk van de broer heeft gekeken en misschien nadenkt over het mogelijke effect van bepaalde beslissingen van de broer. Ja, nou ja, achteraf gezien is het als je terugkijkt, is het altijd makkelijk om daarover te oordelen. Je moet natuurlijk wel eventjes weer in herinnering terugroepen dat we onder een enorme druk kwam er iets over ons heen wat we absoluut niet hadden zien aankomen. Het was nota bene een compleet nieuw virus en het duurde ook even voordat we doorhadden hoe dat zich verspreidde. Je kunt zich vast nog wel herinneren de tijd dat we onze handen moesten wassen. Dat bleek later allemaal niet nodig te zijn, omdat het virus echt via de luchtwegen werd overgedragen. Nou, dat zijn voorbeelden van zaken die we aldoende ontdekten. Dus ja, terugkijkend kun je daar van alles van vinden. Maar op dat moment had je heel beperkte informatie en daar moest je de beslissingen, op basis daarvan moest je beslissingen nemen. Dus onder hoge druk. Waren er wel eens momenten dat je dacht, oeh, wat doe je nu, Hugo? Nee, eigenlijk nee. Nooit? Nooit? Nee, heel simpel. Vanwege het feit dat het niet alleen Hugo is die daarover ging. Hij had een hele hoop mensen om zich heen. Die gaven hem advies. En op basis van dat advies zijn de beslissingen genomen. Dus het is natuurlijk niet aan Hugo te wijten. Of eventueel, er is natuurlijk niks te verwijten. Het was een ontzettend moeilijke tijd. Ik had enorm veel bewondering. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik was blij niet in zijn schoenen te staan op dat moment. Want nou ja, ik had het nooit gekund wat hij heeft gedaan. Het is heel, heel bijzonder. En ik denk dat dat ook wel eens onderstreept mag worden. Dat is lief. Maar het interview gaat over jou, ja, en over jouw werk. Nee, dat is zo. Maar. En dat is pas bijzonder. En kijk, wat ik misschien we zijn elkaar tegengekomen eigenlijk in deze fase pas. Hè? Want we hebben natuurlijk een hele andere loopbaan gehad. Marien heeft trouwens qua onderwijs een heel mooie, hele bijzondere loopbaan doorlopen. School was eigenlijk, hij was niet zo voor school gemaakt, zeg maar. School was niet zo aan hem besteed. Nee, ik was niet echt zeg maar, een hoogvlieger in het begin eigenlijk. Ik ben best wel een dromer eigenlijk. Studieus aangelegd. Ik keek veel naar buiten als ik in de klas zat. Dus ik moet zeggen, het heeft bij mij even geduurd. Maar wat zo mooi is, dat naarmate ik verder kwam in mijn opleiding, hè, dus eerst lagere school, middelbare school en uiteindelijk op de universiteit, daar heb ik de beste tijd gehad. Want daar had ik namelijk alle vrijheid om tot me te nemen. En daar gaat mijn reden ook over, dus daar wil ik even een bruggetje naar maken. Jullie nemen de regie van het gesprek een beetje over. Erg? Maar nee, ik denk dat het mag. Ik kom zo wel terug. Okay. Want, wat vertel je daarover in die reden? Ja, de titel is Een dorst naar kennis. En dat komt uit een brief van Antonie van Leeuwenhoek. Degene die als allereerste mens op aarde microben heeft gezien. En dat is natuurlijk wel, als je dat bedenkt, het is moeilijk want we weten al zoveel inmiddels over microben, maar hij heeft dus echt een hele nieuwe wereld ontsloot zich. Hij deed dat allemaal uit een drift der weetgierigheid. En dat is heel mooi. En dus deze titel komt eigenlijk uit een brief die hij heeft geschreven aan de Royal Society in Londen, waarmee hij communiceerde. Dat was een wetenschappelijk genootschap. En daar heeft hij al zijn eerste bevindingen mee gedeeld. Nou goed, daar zal de oratie over gaan. En die dorst naar kennis, ook die heb ik mogen ervaren in het leven. Maar die kwam pas later, Later. Het past heel erg bij Marien, want hij heeft eerst MAVO gedaan, toen HAVO gedaan. Toen heeft hij STOAS gedaan, de leraaropleiding voor de landbouw in Dronten. Daarna de VU, microbiologie gestudeerd. Daarna gepromoveerd in Utrecht en daarna bij Instituut Pasteur gewerkt. En daarna in de vaccinontwikkeling gaan werken. En daarna bij de Radboud Universiteit. Dus echt een stapelaar, zou je kunnen zeggen. Maar eigenlijk... Dat zit ook wel in de familie? Ja, best wel. Best wel. In ieder geval de gretigheid dat die pas wat toeneemt, zeg maar. Naarmate we wat verder zijn. Naarmate we wat verder zijn in ons loopbaan, dat is echt wel zo. Ik heb denk ik ook niet mijn beste tijd gehad op de middelbare school. Niet in de zin van dat ik zelf erg studieus was aangelegd, in ieder geval helemaal niet. Ja. Maar jullie gingen door dat leeftijdsverschil niet gelijk op, denk ik. Nee, dat klopt. En er zijn ook wel periodes geweest dat je echt wel merkt. De groei gaat nooit heel gelijkmatig. Dat gaat in schokken. En dat zag je op een gegeven moment. Tuurlijk, en er zijn tijden geweest dat ik me echt wel wat ouder voelde. En dat hij dus wel 2 jaar jonger is dan toch echt wel jonger. Maar daar hebben we nu helemaal geen last van. Sterker nog... Dat valt op den duur een beetje weg. Ja. Maar we hebben een hele andere loopbaan gehad. En die loopbaan kwam eigenlijk weer bij elkaar. Gek genoeg, of grappig genoeg, of leuk genoeg. In die coronatijd. Toen ik opeens blijfsmatig met hetzelfde werk bezig was als waar hij wetenschappelijk mee bezig was. En toen je toch af en toe aan de lijn hing, vertelde je het. Ja, kijk. Weet je nog een situatie? Soms was het bij innovatieve behandelingen bijvoorbeeld, hè, waar dan heel hoog op over werd gegeven in de krant. Waarvan ik dan dacht, ja, maar kan dat eigenlijk wel? Klopt dat eigenlijk wel? Of dat ik dacht van, ja, als ik nou moet uitleggen hoe dit werkt, hoe deze behandelmethode zou werken, of hoe dit onderdeel van vaccinatie zou uitpakken, hoe moet ik dat dan eigenlijk uitleggen op een manier die wel begrijpelijk is, maar nog wel wetenschappelijk ook klopt? Dus ja, we hebben best heel veel contact gehad in die tijd. Wat herinner jij je daarvan, Marie? Ja, ook technische vragen. Van ja, PCR, hoe werkt dat nou eigenlijk? Dat kan me nog herinneren dat je dat... Dat is iets wat je gewoon heel eenvoudig uit kunt leggen. Maar het is wel, dat waren dus meer technisch inhoudelijke vragen. Hè. Dus ik heb me verder nooit bemoeid met welk beleid het dan ook. Misschien is dat toch ook wel goed om te vertellen. Kijk, je vroeg net van die dalende vaccinatiegraad en zo. Hè. En kijk, wat in die coronatijd echt heel erg is gebeurd, is dat er een enorme podium is gegeven aan mensen die heel bewust wantrouwen aan het zaaien waren richting het vaccinatiebeleid en richting de werking van vaccinatie. En dat heeft zijn uitwerking niet gemist. In die coronatijd, en deels uit diezelfde hoek, was natuurlijk ook een hele giftige cocktail van het bedreigen van alles en iedereen die met heel veel toewijding in de frontlinie zijn werk deed. En daar heeft Marien ook mee te maken gehad. Hè? Dus in mijn omgeving werden vrienden gezocht, werden familieleden opgezocht. En Marien heeft er om deze reden bijvoorbeeld heel erg veel mee te maken gehad. Ik werd er toen destijds door verrast. Ik had daar helemaal geen idee van. Ook wat er allemaal aan kwaadaardigheid rondging. En ineens word je dan benaderd via LinkedIn. Dat is het enige social media kanaal waar ik mij actief ben. En ja, ook maar ook brieven thuis. Dat heb ik ook ontvangen. Van die enveloppen met hele vreemde documenten. En dat soort dingen. Mensen die via een mail contact met je proberen te leggen. Dus dat was voor mij, het overviel me. Ik heb toen ook met jou gebeld. Ik zeg, joh, Hugo, mijn auto is overkomen. Maar goed, Hugo was daar natuurlijk al wel mee bekend. En die werd daar natuurlijk heel goed op voorbereid. Maar goed, die heeft het veel meer voor zijn kiezen gehad. Waar ik mee te maken heb gehad. Heel erg natuurlijk. Hè? Dus heel veel wetenschappers hebben hiermee te maken gehad. Ja. Heel veel wetenschappers die eigenlijk sowieso hun hele leven ten dienste stellen van het beter maken van mensen, voorkomen dat mensen ziek worden. Die dus hun best doen in de frontlinie van die crisis. Die krijgen dus te maken met bedreigingen, met intimidatie. Marien dus ook. Heel veel collega's van Marien ook. Ja. Heel veel mensen bij de GGD ook. Artsen die daarmee te maken krijgen. Natuurlijk ook politici die verantwoordelijkheid dragen. Dus de mensen die verantwoordelijkheid dragen, krijgen dus te maken met die giftige cocktail aan bedreigingen en laster en intimidatie. En dat is echt een hele, ja, nare ontwikkeling in de tijd, die ook is gecatalyseerd juist in die coronatijd. Hè. En daartoe heeft geleid dat heel veel mensen een stap terug hebben gedaan. Dus hebben gezegd, ik blijf toch maar een beetje uit de publiciteit. Ja. Ook de reden dat je nu pas je verhaal wil vertellen, Marie. Ja, daar heb ik ook inderdaad wel heel even mee willen wachten. Ja. Zeker. Voelt het als een rehabilitatie of als weer een stap voorwaarts die je kan nemen nu het wat verder het achter is wel ons ligt? Fijn om er nu hier ook in alle openheid over te vertellen. Ja, dat vind ik erg fijn. De Algemene Rekenkamer, toevallig vandaag een rapport over het coronabeleid. En oordeelt dat Hugo het tijdens corona redelijk tot goed heeft gedaan. Ja. Is dat nou iets waar hij met zo'n kwalificatie vroeger blij mee was geweest? Vond hij dat wel best? Of zo'n rapportcijfer heb ik op school nooit gehaald in ieder geval. Hoger of lager? Veel lager. Dat is eigenlijk best goed. Heel goed eigenlijk. Ja. Als we over de toekomst nadenken, Marien, je wordt nu hoogleraar. Wat zie jij als de belangrijkste opdracht van een hoogleraar op dit gebied? Primair natuurlijk de kennis die we opdoen met het onderzoek door te geven aan de studenten, aan artsen en opleiding, aan biomedisch wetenschappers, biologen, chemici. Anderzijds ook wel de toepassing van de kennis. Hè? Dus er zijn eigenlijk dus enerzijds het opdoen van kennis, het doorgeven van kennis en het toepassen ervan. Toepassen richting verbetering van diagnostiek van infectieziekten en van ontstekingsziekten, waar wij ook aan werken. En het toepassen ook richting vaccinatie, vaccinontwikkeling. Hoe moet Hugo de Jonge zich voorbereiden op de toekomst? En dan bedoel ik niet infectieziekten. Op zijn politieke toekomst. Ik denk dat Jeroen me wil confronteren met het feit dat het politieke bestaan in dit kabinet eindig is. Ja. Maar dan ga je er ook vanuit dat op korte termijn de formatie zou zijn afgerond. Ja, maar best een gewaagde voorspelling. Ik heb het niet over één maand of twee maanden. Maar op enig moment moet de stad Rotterdam bestuurd worden. En dan zou je denken, zou dat iets zijn voor Hugo de Jonge? Wat vind jij daarvan, Marien? Ja, wie weet. Ik heb geen idee. Het zou heel mooi zijn, denk ik. Zou die een goede burgemeester zijn? Die zou een hele goede burgemeester zijn. Ja, zonder meer. Ja, er worden helaas geen nadere mededelingen over gedaan natuurlijk. Nee, mijn liefde voor de stad steek ik nooit onder stoel of banken. Maar die procedure is echt geheim, dus daar kan ik echt niks over zeggen. Volgens mij moeten we heel snel weer terug naar Marien. Oh. Volgens mij moeten we of doorgaan uit het onderwerp of afronden. Ik ben bang dat onze tijd... Wat ik mooi vind, als ik hem hier zo zie vertellen, dat hij daar met zo ongelooflijk veel passie zit. En ik heb altijd in zijn hele loopbaan heb ik zijn enorme doorzettingsvermogen bewonderd. Hè, in die stapeling. Dus ik vind het, morgen is een mooie dag. En mooie dag ook om bij stil te staan. En daarmee pak ik de regie weer even terug en lijken me mooie slotwoorden. Dank. Wil ik jullie beiden bedanken voor dit gesprek. Veel succes morgen. Heel erg Marien bedankt. De Jonge en Hugo de Jonge. Dankjewel. En morgen is om een andere reden ook een bijzondere dag. Een dag waar ik met mijn volgende gast over ga spreken. Want morgen opent, voor het publiek pas vrijdag, maar toch opent morgen in het Wereldmuseum in Amsterdam de reizende tentoonstelling Sari Statement, Fashion from India. Het is een expositie die vertelt in 60 ontwerpen het verhaal over een kledingstuk dat staat voor een culturele identiteit, maar ook steeds vaker invloed heeft op hedendaagse modetrends. Nou, reden genoeg om met Daan van Dartel te praten. Die is de conservator populaire cultuur en mode van dat Wereldmuseum. Goedenavond. Ja, hallo. We gaan het over de sari hebben. Voor wie dat niet weet, wat is het? De sari is een kledingstuk uit Zuid-Azië en bestaat eigenlijk uit een grote doek van ongeveer 1,30 meter bij 5 tot wel 8 meter, die om het lichaam gewikkeld wordt. Meestal van een vrouw, maar steeds vaker ook mensen die zich niet per se als vrouw identificeren of non-binair of andere mensen die zich in ieder geval in de sari willen kleden. Ja, kortom, mensen doen dat. Van oudsher vrouwen. In een enorme lange lap stof. Want jij zegt 5 tot 8 meter mm-hmm. stof. Ja. Ik probeer dat even voor me te zien. Ja. Dat is gigantisch. Ja, dat is echt enorm. Ja. Hoe doe je dat? Daar heb je bepaalde drapeertechnieken voor. Die kun je ook vinden. Bijvoorbeeld op internet heb je tutorials. Er is 1 drapering die vooral populair is, die ook het meeste wordt gebruikt. Maar er zijn wel ongeveer 108 bekende drapeertechnieken voor om zo'n stuk stof om je lichaam te wikkelen. Maar waarschijnlijk zijn er nog meer dan 108. Ja, ik heb het vanmiddag even zitten bekijken op YouTube. Het is eigenlijk best wel ingewikkeld. Want zelfs zo'n hele populaire methode, daarvan zou je denken, stond er geloof ik ook bij, zo van dit is het instapniveau. Ja. En er was een mevrouw die was, nou, die geloof ik, een kwartier aan het vouwen en aan het omslaan en aan het omdoen. Ja. Het is niet makkelijk. Nee, het is ook niet makkelijk. Gelukkig hebben we voor onze tentoonstelling een specialist in kunnen vliegen of treinen. Ik weet niet hoe ze is gekomen uit Engeland. En zij heeft voor ons alle mannequins voor de tentoonstelling gedrapeerd. En ik heb ook met verbazing staan kijken hoe zij dat doet met echt alleen haar handen. Zoveel vouwen aanbrengen, zoveel omslagen doen, zodat dat dus ook echt een fantastisch, elegant of juist heel sportieve look kan krijgen door alleen maar met handen een lap stof om een lichaam te wikkelen. Ja, want doet dat het? Is het straalt het heeft het een bepaalde betekenis, de ene drapering ten opzichte van de andere? Nou, van oorsprong zijn ze vooral regionaal georiënteerd. Dus kunnen mensen onderling zien uit welke regio iemand komt door de drapeerwijze. Maar dat kon je dus ook zien op de tutorials die jij hebt zitten bekijken. Ze zijn open voor iedereen om in te zetten voor welke sari dan ook. Ja, want waar en hoe, ja, we hadden het al even over Zuidoost-Azië, waar en hoe is het precies ontstaan? Op zich weet ik dat de eerste meldingen daarover in geschriften, in oude geschriften, is van 3000 voor Christus. Dus het wordt al heel lang gedaan. Maar natuurlijk niet alleen in Zuid-Azië. Want eigenlijk is draperen misschien wel de eerste methode waarmee de mens zich in het algemeen met stoffen heeft bekleed. Ja, als ik aan de oude Grieken denk, dan precies, zou je. Ja. Ik heb geen idee hoeveel meter stof dat was. Ja, ik vermoed dat dat minder was, maar dat weet ik ook niet. Maar dat was wel ook inderdaad draperen. Ja, precies. En de sari is wel echt ontstaan in dus het Zuid-Aziatische cultuurgebied. Ja, en werd dus daarmee draag je uit welk gebied je komt, uit welke regio. Maar is het ook een bepaalde, wat je vaak ziet bij zeg maar kleding die lang meegaat, ver teruggaat, mm-hmm. een bepaalde religieuze betekenis? Nee, de sari is echt een niet-religieus kledingstuk. Oh. Meer een cultureel kledingstuk. Zowel moslims als hindoes als christenen in Zuid-Azië dragen de sari. En steeds meer mannen of mensen die zich niet als vrouwen identificeren dus ook? Ja, dat is nog een kleine groep. Maar we hebben ook in de tentoonstelling hebben we voorbeelden van non-binair of transgender personen die de sari dragen om juist dat aspect van hun identiteit uit te dragen dat de sari zo bevat. Namelijk dat ultrafeminine, wat de sari van oudsher heeft en wat eigenlijk ook de Bollywood-industrie heel erg heeft bevestigd. Dat wordt dan door mensen gebruikt om juist iets te zeggen over dat deel van hun identiteit en om daarmee te spelen. Ja, want neem de sari eens even mee naar het nu. Wat is nu nog de betekenis daarvan? Vooral een culturele identiteit. Dus in Azië een kledingstuk waarmee je laat zien wie je bent en waar je vandaan komt. Maar vooral ook voor diaspora, dus mensen buiten Zuid-Azië. Bijvoorbeeld in Nederland of elders in de wereld is de sari heel belangrijk, ook als cultureel erfgoed. En wordt die heel vaak gedragen bij gelegenheden. Dus bruiloften, feesten, andere vieringen, om zo je culturele identiteit mee uit te dragen. Ja, en dan stel ik me voor dat op jullie tentoonstelling, je had het al over mannequins, dat zijn dan poppen of mensen? Poppen, oké, ja. hoofd is een manneke, kan ook een mens zijn, maar dat ligt waarschijnlijk aan mijn hoofd. Nee, dat begrijp ik, maar in de tentoonstelling 6 maanden gaan we geen mensen neerzetten. Dus nee, dat zijn nee poppen. Het is geen performance in het stedelijk. Nee, wat is het topstuk?